Macak i Piotrek Żelazny live z Sunrise Festival. Sunrise Festival 2010 tylko na Planecie FM. Cacaki Piotrek Żelazny live Sunrise Festival. Festiwal Live z Kołobrzegu. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. Żelazny Live Sunrise Festival. Thank you. Attack Live z festiwalu Sunrise. Festiwal Live z Kołobrzegu. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. la Planet FM. Na żywo, tylko na Planecie FM.